Sikorski. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie będzie korytarza humanitarnego dla migrantów z granicy z Białorusią. Niemiecki rząd zaprzecza doniesieniom reżimu w Mińsku. Narodowy Fundusz Zdrowia sprawdza przypadki wydawania fałszywych certyfikatów covidowych. Na Słowacji ze względu na wzrost zakażeń rząd zaostrza restrykcje sanitarne. Niemiecki rząd zaprzecza doniesieniom reżimu w Mińsku o rzekomych ustaleniach w sprawie korytarza humanitarnego dla migrantów z Białorusi. Według rzeczniczki Aleksandra Łukaszenki takie rozwiązanie miałoby zapewnić transport między Białorusią a Niemcami dla 2000 migrantów. Szef niemieckiego MSW Horst Seehofer mówił podczas wizyty w Warszawie, że zagrożenie hybrydowe jest wykorzystywane do rozpowszechniania fałszywych informacji. Jest to sprawa poważna. Mamy do czynienia z zagrożeniem hybrydowym, które jest wykorzystywane, żeby upowszechniać fałszywe informacje. Taką fałszywą informacją było dzisiaj to, że rząd federalny miałby być gotów do przyjęcia pewnej liczby tych uchodźców do Niemiec. Mówiono o liczbie 2000. Od razu skontaktowałem się z panią kanclerz i otrzymałem odpowiedź, że to fałszywa informacja. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapewnił z kolei, że Polska i jej europejscy partnerzy nie pozwolą na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego z Białorusi na zachód. Dodał, że w rozmowie drogą SMS-ową uczestniczyła też kanclerz Angela Merkel. Wdrażamy taki stały, no on w zasadzie funkcjonuje, mechanizm wzajemnych konsultacji. Ja jestem z panem ministrem w bardzo częstym kontakcie i wszystkie ważne działania, które będzie podejmowała strona polska i niemiecka, będą konsultowane. Po rozmowach z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, niemiecki minister spraw wewnętrznych wyraził pełne poparcie dla działań polskich władz na granicy z Białorusią. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że przypadki wydawania fałszywych certyfikatów są sprawdzane przez zespół analityczny w Narodowym Funduszu Zdrowia, który współpracuje z policją. Szef resortu, pytany w Poznaniu o fałszywe certyfikaty covidowe, powiedział, że są to informacje, które mają charakter niejawny. Wskazał, że zespół zajmuje się nie tylko śledzeniem aktywności w internecie, ale także sprawdzaniem statystyk osób zaszczepionych. Dodał, że są niepokojące dane dotyczące osób posiadających certyfikat covidowy, które chorują na COVID. Mieliśmy do czynienia co najmniej z kilkoma sytuacjami, gdzie osoby miały certyfikat, trafiały na oddział, dochodziło nawet do tego najgorszego scenariusza, czyli śmierci, a potem okazywało się, że te osoby nie były zaszczepione, tylko po prostu posiadały fałszywy certyfikat. Komenda Główna Policji informowała ostatnio o zatrzymaniach w związku z handlem certyfikatami. Od 22 listopada będzie podwójna autoryzacja przy wystawianiu certyfikatów. W Polsce minionej doby potwierdzono niemal 25 tysięcy zakażeń koronawirusem. Zmarło 370 osób. Słowacki rząd zdecydował o znacznym zaostrzeniu restrykcji sanitarnych wobec osób niezaszczepionych przeciwko COVID. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek i mają obowiązywać przez 3 tygodnie, o ile sytuacja w słowackich szpitalach się ustabilizuje. Osoby niezaszczepione nie wejdą tam, gdzie dotąd miały wstęp na podstawie negatywnego wyniku testu, na przykład do centrum handlowego. Niezaszczepieni, aby móc chodzić do pracy, będą musieli 2 razy w tygodniu testować się na obecność koronawirusa. Premier Edward Heger nazwał nowe obostrzenia lockdownem dla niezaszczepionych. Ano, jest to lockdown. Tak, jest to lockdown dla niezaszczepionych, wprowadzany przede wszystkim, by ich chronić. Napór na szpitale jest ogromny, brakuje respiratorów i miejsc na OIOM-ach. Lekarze muszą decydować, komu pomóc, a komu nie. Ozdrowieńcy będą od poniedziałku traktowani na równi z zaszczepionymi, jednak i tych grup będzie dotyczyć część restrykcji. Wojciech Stoba, Polskie Radio.

tumba, que tumba, tumba, pilla de tu entrada ya, que no nos quede ni una. Queda, retumba, que tumba, tumba, píllate tu entrada ya. Que no nos quede ni una. Esta capa central que tenemos bien montada se nos puede caer. Se atacan los puntales que mantiene firme nuestra altura jerárquica, es doctora del poder. Esa carpa central que tiene también montada la haremos caer, atacando los puntales que mantiene firme nuestra altura jerárquica, es doctora del poder. Szasprast i mam nadzieję, że jednym mykiem myszki już pojawił się ten tytuł, ten wykonawca na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie znaleźć i złowić tę muzyczną, tym razem hiszpańską, rybę w sieci. Zespół no, ma obsesję na punkcie dziwnych nazw i tytułów. Skabecie River Band. No, może to nie jest tak bardzo dziwne jak tytuł tej płyty. No dobrze, ponieważ lata edukacji językowej zrobiły swoje wśród słuchaczy Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola, no to możemy trochę głębiej poanalizować język hiszpański i nie tylko. Tytuł tej płyty: La terrible invasión del mejillón cebra, czyli straszliwa inwazja racicznicy zmiennej. Jeśli ktoś coś więcej wie, bo to przekracza lingwistykę stosowaną zdecydowanie, to ja już się nie wypowiem, ale jeśli ktoś wie coś więcej o racicznicy zmiennej, no to strefa@polskieradio.pl, ale nie tylko w tej sprawie. Oczywiście można pisać, bo dr Wilczur ma dobry kontakt ze słuchaczem. No, strefa@polskieradio.pl. Ale jest inne ważkie pytanie, już nie lingwistyczne, tylko bardziej muzyczne. Dlaczego akurat taką szatę muzyczną zaprezentowaliśmy na początku audycji? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już wszyscy wiedzą, jak brzmi ska. To odkładamy w takim razie Skabecie River Band i ich płytę Straszna inwazja racicznicy zmiennej. Przypominam, no nie tylko w tej sprawie można pisać, tak jak na przykład nasz kronikarz Siwy już donosi. Otwieram 855. stronicę kronik strefy. Która to kronika przez tydzień się przykurzyła. No właśnie, tydzień temu nas nie było. Biorę ołówek, donosi kronikarz, w rękę i czekam na jakieś debiuciki. Dobrze, debiuty też będą, ale może najpierw premiera z płyty, którą no, rozpoczęliśmy parę tygodni temu. Płyta jest z Tatarstanu, no, to znaczy z Rosji, ale po tatarsku będzie. No nie, żeby było banalnie, że z Rosji to po rosyjsku. Trochę zaczerpnąć będzie można tatarskiego. Zespół zwie się Ok Bury.

Sprawdzam. Na szczęście teraz wszystko na bieżąco mogę wypisywać i każdy nadąża mniej więcej za tym, co mówi doktor Wildziur i co gra Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola. Akpure, tak się zwie ten tatarski zespół po tatarsku, o ile znam tatarski. A nie znam, Biały Wilk, o to do Strefy bardzo pasuje i do doktora Wildziura. Tak sobie myślę i mam pewną refleksję związaną z Białym Wilkiem Akpure, że po trzeciej czy czwartej płycie w Strefie Rock'n'Rolla Wolnej od Angola tego zespołu, no mam pewne wątpliwości, czy zespół nie wciska mi tutaj cepeli tatarskiej, bo podejrzewam, że na przykład Hej Bystra Woda, Bystra Wodiczka, tak po tatarsku śpiewają takie przerobione utwory ludowe, a jak idą po bułki w swoim własnym mieście Nabierzny Jecielny, no to już te bułki to jednak pewnie po rosyjsku kupują. Troszkę nie wiem. Strefa małpa polskieradio.pl, a wszystko sprawdzić sobie można i też grażdanką wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/ wolna strefa, żeby nie trzeba było spijać z ust prowadzącego tej całej wymowy, a za Akpure ściskamy łapę naszemu kronikarzowi Siwemu, który go kiedyś tam podrzucił, a my jak możemy, to gramy. Przy okazji Basia donosi. W sprawie tej pierwszej płyty dzisiaj odtwarzanej, to przypominam, że to słuchacz Aleksander tę płytę hiszpańską wysłał doktorowi jakieś 10 lat temu. No i tutaj rodzi się zasadnicze pytanie, co robi w tej audycji doktor Wildziur. Tym bardziej, że no, kolejną płytę podesłał Jacek z Gdyni. To co załatwia tutaj doktor Wildziur? To niech każdy we własnym sumieniu znajdzie sobie odpowiedź. Przypominam oczywiście, że dr Wildziur ma świetny kontakt ze słuchaczami. strefa@polskieradio.pl brzmi ten kontakt. Kasia donosi. Jestem, słucham oczywiście w pracy. Jestem roztrzęsiona, bo przed chwilą prawie spowodowałam dwie stłuczki. Tak się śpieszyłam na strefę, a nie do pracy czasem. No oczywiście praca ważniejsza niż Strefa Rock'n'Rolla Wolna od Angola i dr Wildziur. strefa@polskieradio.pl. No i wspomniana nowość. Wreszcie nasz kronikarz będzie musiał zakasać rękawy, wziąć się do porządnej pracy i zapisać coś po portugalsku. No właśnie, z Lizbony. Tak jak na naszej skromnej, drobnej zaznaczyłem, z Lizbony donośne tony. Tego zespołu jeszcze w audycji nie było i o ile znam portugalski, ja nie znam, no to się chyba wymawia w ten sposób. Chutos e pontapés. Volta a 79. Sem telemóvel, sem carro e sem computador. Cavalo à solta pelas avenidas, por aqui e por ali. Naquele tempo não havia dor. Não vi emprego, a vida escondia o seu segredo. Guitarras velhas, garotas novas, todos os dias eram dias de prova. Ir ao Porto era ir a Londres, tocar em sítios como a Cruz Vermelha. Entre a chuva e o nevoeiro, os chutes tocavam sempre em primeiro. Yeah. rock and roll weź, livre do inglés. Não durmas, contacta-nos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. Magníficos, mundos redondos, cabeças quadradas, peças encaixadas, almas formatadas, ficamos calados, com medo de falhar. Como tu aguentas nesta confusão? Jogas com os pés, pensas com as mãos. Petris Anonymous, tu já não sabes quem és, não sabes quem és. No, mam nadzieję, że nasz strefowy kronikarz siwy będzie miał co wpisywać w kroniki i się trochę pomęczy, żeby zespół Chutes y Pontapes, no właśnie, wymowa portugalska z Portugalii, bo jeszcze jest wymowa portugalska z Brazylii, czyli brazylijska. Wymowa portugalska z Portugalii, no, jest pewnym wyzwaniem, jeśli ktoś porówna zapis nazwy tego zespołu i wymowę, którą bardzo... No, skromnie oddaję doktor Wilczur, no to może się zastanowić, czy aby uczyć się portugalskiego i tej całej wymowy Chutes y Pontapes już na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Ściskamy łapę, no bo nie wiemy, czy lewicę, czy prawicę doktor Wilczur nie to ściśnie, co trzeba. Aj. Będzie chryja z tego, będzie. Jackowi z Gdyni za podesłanie tego zespołu. No i całą paczuszkę trzeba będzie odesłać, bo to już zdaje się wyczyściliśmy do cna i do imentu ten podarek. No i trzeba będzie się pożegnać z niektórymi fonogramami. Co to Jacek z Gdyni się ucieszy. Tymczasem, no proszę bardzo, darczyńcy piszą, słuchają. Aleksander wspomniany przed chwilą donosi. nasz darczyńca. Rzeczywiście ten pierwszy utwór w strefie brzmiał znajomo, ale skojarzyłem, że to ode mnie dopiero po okładce płyty, bo rzeczywiście dawno wysłana. Naprawdę super znowu słuchać strefy na żywo. Aleksander z Curychu. Dziwne, bo kiedyś podróżował po Ameryce Południowej, a teraz do Curychu go zaniosło. Na żywo, faktycznie, na żywo to do czegoś zobowiązuje. Na żywo oblicz! Czyli no muszę się uwiarygadniać. Za 26 minut. Dziewiąta. No właśnie, czy dr Wilczur mógłby tak wyliczyć, gdyby nagrywał tę audycję? No, mogłoby się nie powieść. Strefa strefa@polskieradio.pl jest cały czas kontakt, jeśli dr Wilczur nie zapomni. Patryk, nasz arcymistrz twarzoksiągu tym razem. Po 13 godzinach, niemal całkowicie spędzonych w aucie, przyjemnie wrócić do domu i odpalić strefę. Można powiedzieć, że audycja działa kojąco na moje nerwy. O, będziemy dalej koić w takim razie. Tak sobie pomyślałem, że jakieś punki z budowlunki tutaj by się przydały po tych Portugalczykach. No i nie obędzie się niestety bez trucia lingwistycznego. To, jak napisałem na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, szybko, chwacko i chorwacko będzie. No i takie słówko, tytuł tego pierwszego utworu, debeli. Ponieważ to panki z budowlanki, każdy mógłby pomyśleć, że od debili się tutaj będą wyzywać, a to w końcu niebezpieczne. Ale bynajmniej, debeli. Po chorwacku to gruby. Okazuje się, że Chorwacja to jest kraj, w którym nawet punkowcy są estetami i przeszkadza im otyłość turystów na plaży. Nie ma diety cud na dwa dni przed początkiem lata, śpiewa zespół Chladno Piwo. Thank you. Ovo je slobodna rock'n'roll zona koju ćeš uživati do posljednjeg tona. Sad nema spavanja, duboko diši, na strefa@polskiradio.pl poruku napiši i uživaj u najboljem što ovaj radio nudi. Na lancu čvrstih karika, povijesti i osvete, odveli su pacijenta iz tamnice do samnice, zazidali mu horizont, pričamo zavjeri, bolesnik streta noštri nož u sitnoj čeli. Konačno je shvatio povijesnu mu zadaću, ne pušta nikog u sobu, čuva je i brani, skriva se u zasjeriće kada neko naleti, pa da ga tupim predmetom opići po glavi. Mam nadzieję, że wypełnili i zrealizowali dzisiejszy leitmotiv w listopadzie czat na czadzie. Tym razem nie będzie łamania języka. Chorwacki zespół Chladno Piwo. Czyli wszystko jasne. Debeli też tłumaczyłem. Mam nadzieję, że wszyscy zapamiętali. Albo przynajmniej gdzieś tam dzwoni w głowie i w Chorwacji nie będzie żadnych problemów. Strefa strefa@polskieradio.pl, kontakt z audycją, zawsze dr Wilczur ma świetny kontakt ze słuchaczami. Wszystko do znalezienia na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, /trójka/wolna/strefa, no bo wiadomo, że dr Wilczur zawsze może coś tam pomylić, język mu się omsknie, a tak wszystko czarno na białym wypisane. strefa@polskieradio.pl, Basia. A powie pan, która godzina? Proszę, bo znowu będą gadać, że pan nie nażywa. No chętnie się uwiarygodnie. Po ile to było? 1505 dniach, czyli 4 latach, 1 miesiącu i 14 dniach. No to dla mnie rozkosz po prostu się uwiarygodnić. Za 17 minut. 9, program trzeci Polskiego Radia. Dr Wilczur, strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Co tam ludzie piszą? Marcin, słucham strefy. Od początku. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No ale kto wie, o co tu biega. A ja prowadzę strefę rock'n'rolla wolną od Angola od początku. Czy jeszcze coś? Jan. Słuchałem lata temu, późną nocą. A teraz przypadkiem słyszę jakoś wcześniej. Nie przejmuj się, Janie. Być może niedługo znowu późną nocą usłyszysz. No dobrze, koniec żartów, bo jeszcze ktoś nie będzie miał poczucia humoru, a my przecież musimy realizować nasz leitmotiv w listopadzie czat. Na czadzie niestety jeszcze nie muzycznie, bo dr Wilczur znowu będzie trął lingwistycznie. Podmiot liryczny kolejnej pieśni będzie śpiewał Kum Hil, Kum Hjalp Mai. No i osobnicy, dla których angielski jest jedynym językiem obcym, mogą podejrzewać, że oj, o szatanach, była to wypowiedź. Piekło, przybywaj i pomóż mi. Kom hel. Kom help my. To po norwesku. Ale nie. Hel to szczęście po norwesku. Jakim norwesku? Przecież nie ma języka norweskiego. Jest albo nynorsk, albo bokmol. Strzelam, że to jest bokmol, nie nynorsk. Więc szczęście w bokmol hel. Wszyscy już przygotowani na wyznania podmiotu lirycznego po norwesku? Zespół Skambankt. z Norwegii, ze Stavanger, Skambankt. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. A tymczasem doktor Wilczur dostał po nosie. Zacznij pan z łaski swojej bukmol wymawiać poprawnie, czyli bukmol. Bo mnie córka głowę suszy, że w mojej ulubionej audycji taki błąd się cyklicznie powtarza. A Ina się zna, bo już trzeci rok w Norwegii do szkół uczęszcza. Gorące pozdrowienia z Bergen. Pewnie źle przeczytałem Bergen i wszystko inne. No dobrze, patrzę na zegar. Za 7:09 to już sobie nie pogadamy. Niestety. To wypadałoby w takim razie coś miłego na zakończenie powiedzieć. Nie wiem, jak będzie z następną audycją, czy dostanę się do studia, bo jakiś meczek tutaj będzie naprzeciwko. A jak meczek naprzeciwko, no to zawsze pytają, dokąd? No jak to, gdzie? Do trójki. A jaka audycja? Strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Nie zdam. No i może być ciężko. To jeśli się uda, to za tydzień o tej samej porze od 8 do 9 wieczorem w trzecim programie Polskiego Radia Strefa Rock'n'Rolla wolna od Angola. No a jak się nie uda, to nie wiadomo. Co na koniec? O, będzie piękna figura formalno-strukturalna, czyli to, co zaczęło, skończy. Pamiętacie? Skabecie Riber Band. Podarek od Aleksandra, który swego czasu po Ameryce Południowej, teraz do Curychu go zaniosło. No, jakoś stamtąd nie dostajemy podarków. Oj, doktorze Wilczurze, no ładnie to tak, ładnie to tak. Cudowny tytuł tej płyty, La Terrible Invasion del Mejillon Zebra, czyli straszliwa inwazja racicznicy zmiennej. Nikt mi nic o racicznicy zmiennej nie donosił. Nieładnie. Za tydzień macie się poprawić. Tymczasem dr Wilczur macha wszystkimi czterema łapami i do usłyszenia, miejmy nadzieję, za tydzień. De derechos y libertades son procedimientos más que habituales en una justicia.